إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi delu ci wat ci tawfiq borom bi azza wa jal ci sunu dars tawhid biñi amal suba gu jot ci sunu tere bobu di sharh al jami' li ibadatillahi wahdah borom tere bi mune fa in qila fama ajallu amrin amara allahu bihi suñu laaje ñu né lan moy diglé bi nga xamné mo gëna mag mo gëna for mo gëna reuy ci nga xamné borom bi tabaarak wa ta'ala diglé nako mune faqul tawhiduhu bil ibada mune na nga wax né mom moy manam bo wé diglé nga xamné moy diglé bi gëna mag bi gëna reuy moy kennal ko ci jaamu biñ koy jaamu mune waqad taqaddama bayanu tajitu wonna ak leralam wa adamu nahyi naha Allahu anhu ash-shirk bihi mune tere bi nga xamni nak moy bi gëna reey ci tere yi moy tere ga nga xamni sunu borom tere na ko ñu bokale ko mune wa huwa ayad'u ma Allahi ghayra te mom moy lan ngay ñaan wala ngay jaamu bolek borom bi tabaarak wa ta'ala kenen أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة أو يقصده ولا بوك نغي جبلو كنين كل البرم بتبارك وتعالى كي ينين يدل يويو كي خيط جاموي شفوزان مني أعظم ما أمر الله به التوحيد مني لنغا خمين تنيني mom moy digle bi gëna reuy bi gëna mag moy tawhid wa a'damu ma nahaa Allahu anhu shirk la gëna for la gëna reuy ci li borom bi téré moy bokalé mune kon at tawhid huwa a'damu al ma'murat mom tawhid moy digle bi gëna reuy bokalé moy téré bi gëna reuy mune xamal ni bokale bakaram mo gëna graw bakaru nan sangara xamal ni bakaru bokale mo gëna graw njaalo xamal ni bakaru bokale mo gëna graw fat bakkan te teggul ci deug mune tawhid moy digle bi gëna reuy mo gëna reuy julli mo gëna reuy asaka mo gëna reuy ci mbolem xéetu jaamu yépp mune loolu motax mom tawhid momé mom la ñonante yi daan ñëkka tambalé kazalika bo xolé alquran diglé bi ñëkk ak téré bi ñëkk ci buntu bi la ma ngo diglé bi ñëkk suñu borom dañé ya ayyuhan nas ubudu ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اي نيني جامو لين سين بوروم بيغا خامتيني ني مولين بند بند ني لين جيتو كذلك تري با نجهك سونو بوروم ني فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون بولين ديفال نيل بوروم بي تبارك وتعالى اي ندند تفك ييناغي خام كون غيسغا digle bi gëna reuy digle bi jitu digle bi gëna for moy tawhid mango te tawhid momé yang koy fekk ci ponku bu ñëk ci ponku islamité moy ñaari baatu sédé yi shahadatu an la ilaha illa allah tawhid nak lamuy tekki borom xam xam dañ wax né mi ngi joggé ci baat bu ñuy wax wahada tawhid mi ngi joggé ci wahada يوحد توحيدا اي جعل شيء واحدا waxada lu muy tekki mooy jël na mbir mi mu daal di koy yamale ci kenn képp, daal di koy defal kenn dong. Loolu la tawxid di tekki ci làkku arab. Bu fekkee ci sharia la nag moom mooy ifradullahi jalla wa ala bima yaxtassu bihi min alrububiya waluluhiya walasma walsifat. Kenn al borom bi tabaraka wa taala ca ya nga xam ni borom bi rek moo ko jagoo ci buntu rububiya ak buntu uluhiya ak buntu asma wa sifat. Uluhiya mooy lan? Uluhiya mooy ifradullahi jalla wa ala bi af'alihi kal khalq wal mulk wat tadbir wa ghayri zalika. Kenn al borom bi tabaraka wa ta'ala ci ay jëfam moom, comme lu mel ni bind, maanaam bind bim bind mindee fi, nguur, nguuram gi nga xamanteni ni mi ngi koy exercé ci lépp dara génnut ci nguuram, ak tadbir maanaam géré settantal doxal bi nga xam ni mi ngi koy doxal mbir yépp moom borom bi tabaraka wa taala. Uluhiya mooy lan? Ifradullahi jalla wa ala bil ibada. Kennal borom bi tabaraka wa taala ci jaamu bi ñu ko war a jaamu, te muy li nga xam ni moom la téere bi di faram fàcc, maanaam yu mel ni ñaan, xettaliku, yaakaar, ragal, wakirlu, sujjoot, ruko, jébbalu, xeetu jaamu yooyee kennal gi nga xam ni war nañ ci ko cee kennal sunu borom moom dong. Mangoo loolu mooy uluhiya. Asma wa sifat ifradullahi jalla wa ala bi isbati ma asbata bihi nafsahu fi kitabihi wa asbata lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam fi sunnatihi sahiha. Kennal borom bi tabaraka wa taala ci saxalal ko la nga xam ni moom la saxalal boppam, maanaam mellal ko boppam min asma'in wa sifat ci ay tur ak ay melokaan. Kazalika saxalal ko la nga xam ni moom la ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam saxalal ci alquran ak ci sunna yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon gis nga loolee mooy tawxid ak ñeenti tomb yi nga xam ni moom lay interpeller. Kon gis nga tawxid dafa am lan lu ñuy wax domaine de définition. Donc nekkul loo gis rek nga ne da ngaa war nga ne maanaam lii tawxid la, ba buñ ko jëlee jëme ko feneen nga ne loolu bokkaale la déedéet, demewut noonu. Waaye tawxid dafa am domaine bu précis. Benn bi mooy rububiya, mi ngi aju ci li nga xam ni mooy jëfi borom bi tabaraka wa taala, wàccee taw, xam kumpa, gis nga ko, doxal mbir yi, bindi mbindee fi, faat leen, dundal leen, dekkal leen, yu deme noonu, wërsëgal leen ak yu deme noonu. Beneen bi mooy yi aju ci jaamu yàlla yi, lépp loo xam ni xeeti jaamu la rek sunu borom lañ ko war a defal moom dong. Yaakaar, wakkirlu, waat, rendi, toroxlu, yooyu yépp. Beneen bi mi ngi aju ci ay turam ak ay melokaanam. Saxal tur yooyu ak melokaan yooyu comme nim rotee ci téeréem bi, sunu borom bi saxalal ko boppam, kazalika yonante bi sallallahu alayhi wa sallam saxalal ko ko. Kon lii moom mooy tawxid. Ma ngoog lii la nit ki war a jàng góorgóorlu ci ba ràññee ko xam ni lii àqu sunu borom la, moomeelu sunu borom la, jaglay sunu borom la. Kon nag dafa war ma wéetal ko ci, du ma ci jël lenn di ko jagleel mbindeef, du ma jël li nga xam ni mooy jëfi borom bi tabaraka wa taala ma koy jagleel mbindeef naan moom mooy borom jaam yi, wala mom moy borom na am mu am dedet mindeef man ta nek borom jambi mindeef man ta nek borom na am mu am kazalika duma jël tamit lu aju ci walu jaamu yalla diko defal mindeef diko ñaan wala makoy rendil wala may wat ci mom wala leneen dedet ndax lolu jaamu yalla sunu borom moko mom kazalika tam turam yek melokani duma ñew di lan di ci jalgati di dakk li nga xamni sunu borom moko saxalal bopam wala ma jël turam yoyé ak malakan yoyé jël ko diko nurolé yu ay mindeef wala diko ci doral ay misal dedet mangok kon li mo aju ci mana tawhid ak domaine yi nga xamni moy ñetti domaine tawhid bu ko défé ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.